Tak můžeš začít. Ahoj, vítejte u našeho dalšího vysílání pořadu CNews FM. U mikrofonu vás zdraví Lukáš a Petr. Čau, já bych jenom podotknul, že ty jsi Václavík a já jsem Urban. Tak, o čem se budeme dneska bavit, Petře? No, budeme se bavit o prohlížečích. A o tom, co každý z nás používá za prohlížeč a proč ho máme rádi nebo nemáme rádi. A tak, a jak bychom si představovali třeba ideální prohlížeč nebo tak něco. Tyho, nejsou dneska prohlížeče jako dost nudný téma, že ty prohlížeče jsou všechny jako stejný, ne? No, v podstatě jsou, no. Je to takový docela zajímavý, jaký vývoj ty prohlížeče udělali. Dřív bývaly hodně nabobtnalý. A víceméně dnešní potřeba vyplývá z jednoduchého faktu. Dřív ten prohlížeč zobrazoval obyčejnou webovou stránku, jenže pak přišli ke slovu webové aplikace a to prostředí, které na to bylo nabalené, prostě přestalo být užitečný. Ten prohlížeč se stal čistě jenom platforma pro ty webové aplikace, kde opravdu zadáš adresu a pracuješ na té stránce, ne s tím prostředím toho prohlížeče. Čili dneska všechny prohlížeče jsou strašně hubený. Teďka můžeme tady debatovat o tom, kdo ten trend začal, nebo kdo ho dotáhl nejdál. Já nevím, no, jaký třeba prohlížeč tobě se líbí jakoby nejvíc. No ne, jak mluvíš o tom prohlížeči, který to jako nastartoval, tak asi to byl Google, ne, se svým Chromem, který přišel, já nevím, kolik to bude, asi 5 let možná. A no, už je to víc než 5 let. A teď a ten vlastně přišel napadá, a ono už to bude 6 let, člověče. Neuměl vůbec nic, jako operáci se na to dívali úplně skrz prsty, že to nemá vlastně mailový klient, nemá to RSS čtečku, jo, kalkulačku a poznámky a tyhle věci, prostě ty neumělo vůbec nic, to umělo jenom jako zobrazovat stránku. No, ti 3 lidé, co používají Operu na světě, ti si zřejmě neuvědomili, že naprostá většina, 90% uživatelů fakt nepotřebuje mít všechno v tom prohlížeči. A za prvý tohle to potvrzuje to, kolik ten počet lidí, že jo, to procento, který používá Operu, je fakt malý, vždycky bylo malý a bude malý. A za další, Chrome roste, pořád roste. Teďka už předběhnul docela výrazně Firefox, který opravdu krutě klesá, už nikoho moc nezajímá. No a Chrome vlastně, máš pravdu, no, celý to zeštihlování začal. Když dneska teda srovnáš tu současnou verzi s tou první, tak je tam pořád vidět ještě hodně velký rozdíl. Je tam vidět, kolik prvků vlastně odešlo a přitom už ve své době ta první verze byla hrozně radikální, ale na dnešní poměry nám přijde nabobtnalá. Časem se tam odtaď ztratilo tlačítko pro vstup na domovskou stránku, který já teda vždycky jsem považoval takový za neužitečný. A tak, já si akorát myslím teda, že už asi není úplně moc kam postupovat s tímhletím zeštíhlováním. Jinak ty jsi říkal, že tohle zeštíhlování je nějaká odpověď na to, že dneska se používají webové aplikace místo stránek a teda jaký je rozdíl mezi stránkou a aplikací? Jakože stránka je ten, že jenom pasivně co přijímáš a aplikace, že od tebe očekávají nějakou jako akci, nebo to možná jsem ti nerozuměl v tomhle. Určitě, jako víš co, je to daný podle mě dobou. Jo? Prostě když máš aplikaci, tak fakt jakoby ten prohlížeč slouží jenom jako nějaký prostředek. Jo, čili nezajímá tě vůbec to kolem. Když máš webovou stránku, tak tě už zajímají funkce. Já nevím, chceš třeba z té webové stránky stáhnout všechny obrázky. Jo? Nebo cokoliv si vymyslíš, třeba uložit web pro pozdější přečtení. Že jo? V dobách modemu byly docela oblíbený programy, které vlastně ti stáhly weby a pak ses odpojil, abys teda jako nemusel tím čtením ztrácet čas a tím platit šílený nekřesťanský peníze Telekomu. Čili myslím si, ano, že je to daný tou dobou. Jo. Podle mě lidi, a ještě teda vlastně lidi, kteří používali internet, třeba v těch 90. letech, kdy ty prohlížeče byly o dost nabobtnalejší než dneska, navíc to byla jiná skupina lidí. Jo. Byly to přeci jenom jako takový ty technicky zdatnější jedinci, si myslím většinou. Počkej, v 90. letech byly nabobtnalý prohlížeče? Ve srovnání jako s dnešním prohlížečem. No právě, ale nabobtnalý myslíš jako jakém smyslu, když to nic neumělo, ty prohlížeče? Jakože ne, ale tak jako když se podíváš třeba na jeden z prvních Internet Explorerů, tak to má prostě milion tlačítek. Jak úplně jo, myslíš, že jako takhle jako přeplácený těmi ano, vizuální výprvky, takhle. Ne jako funkcemi, jo. Tak, dobře. Ne, tak já myslím, že teďka se bavíme o tom, že je to štíhlý, jako je, že to nějak vypadá štíhle, jo. Aspoň tak jsem to teda myslel já. Jo, takže prostě jakoby tyhle ty náročný technický lidi třeba potřebovali tam mít milion tlačítek a přesně tahle ta sorta lidí podle mě používá Operu, jo? Nebo třeba ještě dneska nějaký ty lidi používají Firefox s milion doplňkama, jo? Třeba já. No, možná ještě ten Maxton bych zmínil, který je v základu je hodně jako nabušený a myslím si, že to je jako prohlížeč, který může třeba zaujmout i ty bývalý operáky, kteří teďka jsou naštvaní, že to v Norsku teďka takhle ten prohlížeč zničili dost. Jo, určitě, jako kdo chce milion funkcí, tak Maxton třeba je dobrá volba asi docela. Dokonce je to taková vlastně takový Iber prohlížeč v tom, že tam máš víc než jedno vykreslovací jádro, že na tom on vždycky stál. Ale to už mně přijde teda jako trochu hodně ujetý. No, abych já mluvil za sebe, tak kdysi jsem hodně používal Operu, pak jsem přešel na Firefox, který jsem si teda mohl vyladit víc podle svých představ, jo, měl jsem tam, já nevím, třeba 20 doplňků, nebo možná snad ještě víc. Počkej, takže ty jsi jeden z těch tří lidí, co používali Operu a nadávali na všechno ostatní? Ale tak v té době ta Opera byla jako nejlepší. Ještě tak v té době, kdy byla placená a potom, když to uvolnili zdarma, tak to byl fakt skvělý prohlížeč. Oproti Exploreru nějakýmu, nebo Chrome ještě Firefox nebyl. Firefox byl vždycky nejlepší přece. Ohnivá liška, jej. No, já myslím, že ne. No, ale potom jsem samozřejmě přišel na ten Firefox, který jsem si mohl vyladit víc podle jako svého obrazu. Jenže potom najednou přišel k Chrome a ten úplně převrátil jako ty moje myšlenky. Úplně jsem jako otočil se o 180 stupňů a najednou jsem nepotřeboval mít těch 20 doplňků, který mi upravovali tam kde jako ptákovinu, ale potřeboval jsem jen prohlížeč, který byl rychlej a v té době fakt jakože rychlej byl oproti těm ostatním. Nejenom jakože rychleji vykresloval stránky, ale i ty reakce toho prohlížeče. To, když ty tam něco klikneš, takže ta akce se vykonala hned a tohle mě fakt jako zaujalo. A klidně jsem si i počkal na ty funkce, které tam jako v té době chyběly. No a u Chromu jsem vlastně až do teď, jo, těch 5 let a něco. Jo, od té beta verze první až po teďka, já nevím už kolik to je těch čísel, už to je hrozný nějak 36 nebo něco. Teďka myslím 36, no. A to je taky zvláštní věc, jak ty prohlížeče, když si byla nová verze prohlížeče a byla to velká událost, jo, hele, Firefox, jo, najednou dvojka, přechod na trojku, vlastně všechno jinak, jo. A dneska to tam vlastně plácají každých 5 týdnů nebo 6 týdnů nová verze a nikoho to nezajímá vůbec, nikdo nesleduje ty novinky, jenom fakt jenom takový ti fančmekři nebo urbani na CNews a podobně, kteří o tom píšou, ale normální člověk si toho vůbec nevšimne. No, přiznám se, že už ani mě se o tom moc nechce psát, ono tam hlavně není moc co psát. No, když ten vývoj takhle rozmělníš, tady jsou podle mě dva problémy. Ten vývoj je jednak rozmělněný, prostě za 6 týdnů se nesejde tolik novinek, málo kdy, jo, aby se o tom dalo psát trochu rozumně. A druhá věc je ta, že ty prohlížeče jsou na takový úrovni, že tam už nemáš o čem psát, protože to už všechno umí, je to už tak rychlý, že už se třeba ani nepíše. Zase to má o 100% rychlejší JavaScript, jako to bylo ještě vlastně před pár lety, že jo, to bylo velký téma. Jo, tak o tomhle tomu už se dneska nemusí psát. No, nejenom, že to nemá jako víc funkcí, ale spíš těch funkcí se ubírá, jo. Když vezmeme jako za ten příklad tu Operu, která přechodem na to jako jádro Chromium, nebo teďka ten Blink, tak to vlastně úplně převrátili vzhůru nohama ten prohlížeč, že tam všechno odstranili. No, já se trošku divím těm norům. A ona to je docela zajímavý téma, možná bychom to trochu měli uvést na pravou míru. Byly takový názory, nebo spíš teda hlasy. Já nevím, proč Opera udělala ten restart a já nevím, co z toho ona má. Opera na desktopu nikdy nedosáhla žádného významného tržního podílu. Plácá se kolem procenta, no. No, vždycky to bylo zhruba do 2%. Není to teda pro ní žádný velký biznis, ten, kdo občas aspoň sleduje finanční výsledky Opery, tak ví, že to není žádný super velký biznis, není to ani prodělečný biznis zatím pro ně, ale rozhodně vyvíjet vlastní vykreslovací jádro, to už není to samý, jako nabalit pár funkcí na Chrome, jo? Když to řeknu blbě. A to je ale přesně to, co oni udělali. Oni se vykašlali na náročný, drahý vývoj toho jádra, propustili lidi a teďka dělají vlastně levnější variantu svého desktopového prohlížeče, a to je sice to, že vzali Chrome, nebo teda Chromium open source, a na tom postavili vlastně Operu, jo, která to Chrome teda rozhodně připomíná a má tam pár teda funkcí svých navíc. Ale do dneška, a ono už to je docela dlouho, co ten vývoj restartovali, a do dneška teda ten prohlížeč jako neumí skoro nic z toho, co uměl dřív. Já třeba osobně čekám, kdy tam zapracují pořádně tu synchronizaci dát uživatelských, furt to tam není. No, ta první verze, která přišla, ta jako ta restartovaná, tak to byla hotová sebevražda, tam nebylo nic, tam nebyly záložky, oblíbené stránky a podobně, to fakt to bylo hrozný úplně, jako já nevím. Právě místo, aby se snažili, protože myslím si, že Opera a oni to sami vědí a vidí to i uživatelé, že prostě mají ty takový ty power usery, jo, kteří ty náročnější funkce potřebují, a myslím si, že jako žádný začátečník, jo, to, že to prostě není prohlížeč pro začátečníka. A místo, aby se tady tyhle jako trošku hýčkali tyhle lidi, tak fakt jako je všechny odehnali, nebo ne, všechny možná ne, jako někteří takový ti úplně nejvíc závislí asi tam zůstali věrní značce, ale spousta lidí začala křičet, co se to vlastně stalo. Jenže to je právě to, jak jsem říkal, ono se ti nevyplatí vyvíjet, jo, prohlížeč pro tuto sortu lidí. Jo. Pokud ten prohlížeč má soustavně, já nevím, tržní podíl 1%, tak se ti to fakt nevyplatí dělat. Jo. I když ty lidi jsou hluční a stěžují si teďka v diskuzích, ale asi je jich moc málo. Jo, ale nebyl přece problém změnit jádro, nemuseli používat to vlastní, ale mohli nechat tu kostru toho prohlížeče, ale změnit to jádro přece. To by nebyl problém, nemuseli to stavit úplně na tom Chromiu, ale mohli si nechat starou Operu a jenom vyměnit to jejich, bylo to jejich jádro Presto? Presto vyměnit za WebKit, anebo za ten Blink potom novější a nazdar. Hele, tady teď už můžeme jenom spekulovat, ale každopádně já si myslím, že oni tohle možná udělali záměrně. Jo, že viděli, že Chrome má úspěch, a proč? Protože je to jednoduchý prohlížeč pro masy vlastně teda. A ta Opera, já si třeba myslím, že ta první verze, která vyšla, už jakoby, která vycházela z toho Chromu, že byla zajímavá, protože to, že tam nebyl ten systém záložek, ale měli tam místo toho takovou jednoduchou, jak oni tomu říkají, úschovna v češtině, jo, tak mně to přišlo jako strašně zajímavý koncept, opravdu nenáročného prohlížeče, který je fakt dobrý třeba pro moji babičku, jo. Ale o to byl větší ten šok těch uživatelů, kteří to jako používali předtím a byli zvyklí na ty náročnější funkce, a teďka tam prostě nemají záložky a mají tam jako blbou uschovnu. No, to je mi jasný, no, že to pro ně byl šok. Ale tak teď už tam nějaká správa záložek, vrátila se tam lišta záložek a můžeš na ní dělat složky, ale jakákoliv vlastně další správa tam zatím pořád ještě chybí. Ale oni slibují, že bude. Je dost možný, že oni se třeba časem tím vývojem propracují zase zpátky k té původní Opeře. Ale asi to ještě bude docela dlouho trvat, protože vlastně teďka před pár dny vyšla nová Opera a oproti té předchozí neumí skoro nic navíc, jo. To nestojí nic za řeč. No, ale podobný takový harakiri jako Opera, tak takovým vývojem prošel i Firefox, ne? Taky teďka vypadá úplně jinak, vypadá spíš jak ten Chrome a pořád taky asi nic moc neumí navíc. Ono se říká, že Opera vypadá jako Chrome, ale Opera je furt hranatá a furt si nějaký svůj styl jakž takž drží, i když hodně schromovatila. Ale Firefox, to je fakt kopie Chromu. Já jsem to psal v nějakém článku, já jsem z toho úplně byl jako na prášky. Plejtvá to místem, nelíbí se mi to vůbec. Je tam třeba takový zajímavý designerský rozhodnutí u toho vzhledu, který se jmenuje Australis. Tak vlastně jde o to, že ten aktivní panel je jediný, jakoby, který je vidět, jo, vlastně u těch neaktivních panelů, které jsou na pozadí, tak tam vidíš jenom jakoby text, ale už tam není vidět pořádně, jo, ten panel. Je to jakoby průhledný, jo, jenom vidíš nějaký obrys a vypadá to hnusně a podle mě je to i nepřehledný docela. No, lidi se hned stěžovali na těch mozilláckých fórech, jako co si to dovolujou, jako proč to takhle měněj, a oni doporučovali nějaký neoficiální doplněk, který vrátil ten starý vzhled, jo, takže to je taky dost značka toho, že to je, nebo důkaz toho, jak tam je to zoufalý ten Firefox. No, dvě věci, jako lidi málo co pochválej. Prostě ve většině případů se ti stane to, že lidi řvou, my to nechcem, chceme, jak to bylo. Jo, to je úplně normální věc, nad tím bych se ani nepozastavoval. A za další, to je logický, že řekli, hele, Prostě my si myslíme, že novým uživatelům se to bude líbit a vy stávající, kterým se to nelíbí, tak prostě tady máte doplněk. Že? U Firefoxu se vždycky všechno řešilo stylem, tady máte doplněk. A je pravda, že pro tenhle prohlížeč vzniklo tolik doplňků. Já třeba, je to můj oblíbený prohlížeč i právě z tohohle toho důvodu, že vždycky jsem se tam byl schopný dodat přesně ty funkce, které jsem chtěl, ale úplně přesně na míru sestavený prohlížeč. Já jsem strávil hodiny laděním tohohle toho. Je to úplně neuvěřitelný umělecký dílo. Mám z toho strašný pocit satisfakce. Jo, i ten vzhled teda samozřejmě se tam dal ladit, takže jakoby v tomhle Firefox dobrý, no, za mě. Ale ten nový vzhled se mi nelíbí. No, já ten nový vzhled dost nesnáším u Thunderbirdu, který používám pro maily, a tam je to taky fakt hnusný, ten Australis. A ve Firefoxu taky, když to tady mám jako nainstalovaný, tak když potřebuji něco testovat, tak taky jsem si vrátil ten starý, protože ten Australis fakt tam jako nesnesu. A jinak ty mluvíš, že ten tvůj Firefox je jako umělecký klenot a že to máš vyšparkovaný tam těmi doplňky, tak já bych jenom řekl, že v té době, kdy přišel Chrome, tak já jsem se fakt úplně odnaučil ty doplňky skoro všechny používat. A fakt teďka, já nevím, možná jich tam mám jako 5 nebo 6 a ty tam mám jenom kvůli jako práci, kterou dělám. Ale kdybych jako to měl jenom pro nějaké surfování na webu, tak tam snad nic nepotřebuju. Jo. Teď to mám, tyjo, ani jako z hlavy nevím, něco prostě na dělání screenshotů, jeden na správu zavřených záložek a potom ještě něco na prohledávání vlastníků domén internetových. Jo, ale jako nic náročného. A fakt, když si ten Firefox jsem měl jako vyladěnej úplně taky brutálně, taky jsem nad tím strávil třeba týden, než jsem to dostal do stavu, kdy jsem chtěl. Měnil jsem vzhled toho, aby to nějak vypadalo, a teďka prostě nějaký vzhled vůbec neřeším. Hele, já věřím tomu, že méně náročný divák nebo teda uživatel nepotřebuje moc funkcí. Jo, proto ostatně je Chrome populární. Ale pokud seš náročný, tak si myslím, že ty funkce využiješ. Já třeba ve Firefoxu jsem si hodně cenil doplňku, který třeba obnovoval obsah textových polí. Jo, pro případ, že se mi tam něco někde smazalo a já jsem se potřeboval vrátit k textu, který už jsem tam třeba dřív napsal. Jo, tak třeba tohle to mě zaujalo, nebo mám tam doplněk, který vlastně zajistí to, že se mi skopíruje při speciální klávesové zkratce text bez jakéhokoliv formátování a takovýhle blbiny doslova. Ale třeba pro mě to jsou důležitý blbiny, protože... Ale to taky máš, tohle používáš jako k práci, ale kdybys byl jako normální uživatel, který... No, ale jasně, ale tak Facebook, to jde, že jo. Seznám a nazdar, tak to nepotřebuješ. Jasně, no takhle, jako... I kdybych neměl tu práci, kterou mám, tak furt jsem jakoby náročný uživatel, který tyhle ty funkce víceméně využije. Jako furt by mě chyběly. Já i teďka třeba, když občas využiju jednodušší prohlížeč, já třeba tenhle týden pracuji na svém notebooku, kde používám Operu. Vlastně je to taková moje premiéra. Počkej, takže už jste 4? Týden, no už jsme 4. Jako týden s Operou jsem takhle jako ještě neprožil, jo. Opravdu na férovku od začátku do konce. A mě ten prohlížeč nevadí, dokonce si myslím, že je dost dobrý, ale přece jenom pár těch funkcí, které já mám doma ve Firefoxu, mi chybí, to jo. A proč ho teda používáš? Tu Operu? No. Víš co, já tenhle ten týden nemám úplně k dispozici to nejlepší připojení na světě internetový. Zdravíme do O2. Takže, no, to je daný tím, že jsem v lokalitě, která je daleko od ústředny, ale tak zdravíme O2, no. Ale jde o to, že ta Opera má funkci Turbo a to vlastně byla taková jedna z mála funkcí, díky které jsem ten prohlížeč občas použil už dřív třeba na cestách, která vlastně šetří ty data, že komprimuje webové stránky a oni se pak v důsledku načítají mnohem rychleji. Tohle jsem oceňoval i na té mobilní verzi, kterou jsem používal dost, teďka už ne. A i na tom desktopu jsem to občas potřeboval, to se hodilo, ale dneska už tohle trošku umí i Chrome. Ne, tak ta data nekomprimuje tak výrazně, ale... Jo, určitě. Já si teďka z hlavy vybavuju, že třeba dokonce něco takového už umí ten mobilní Internet Explorer ve Windows Phone 8.1, jo. Což by do něj asi nikdo neřekl, ale myslím, že je tam nějaká taková funkce. No, každopádně, jak nepotřebuju ty externí doplňky a jako nějaký zbytečný funkce, jako fakt tam ty mailový klienty a RSS čtečky a tyhle blbosti, nějaký poznámky, kalendáře a tak, jo, protože všechno tohle mám jako někde na webu. Tak dneska oceňuju mnohem víc takový ty funkce, jo, třeba synchronizaci. I když spoustě lidí se to zdá jako nebezpečný, že takhle svěřuješ spousty dat jako nějaký třetí straně, ale tak já si myslím, že třeba Google po té stránce bezpečnosti jako věřit můžu. Nepamatuju si, že by byl nějak, že by měli někdy nějaký velký prostě průser, jako třeba Adobe nebo někdo, kde tam prolákla někde celá jako databáze hesel a tak, tak to se ještě u Google nestalo. Navíc tam mám to dvoufázové ověřování, což jako je taky další jako stupeň, kterýmu důvěřuju. Tady jde spíš o to, že by si třeba tvoje data mohla přečíst NSA, že? Tak to může... Jinak se asi nemusíme bát. No. Tak ty synchronizaci, jo, mám Chrome na několika počítačích, mám to na desktopu, mám to na jednom notebooku, používám Chromebook a pak to mám na Androidovém tabletu telefonu a na iPadu. Všude mám jeden Chrome a všude se mi synchronizují nejen jako záložky, ale taky ty hesla a jako spousta dalších věcí, což jako to je ta věc, jako proč už bych jako nikdy nemohl používat asi nic jiného než ten Chrome, že na tomhle jsem jako závislý, na tom, že to je takhle všechno propojený, že něco, co udělám jako v jednom prohlížiči, tak se změní v tom druhým a můžu si prostě najednou jdu někam pryč a na mobilu si zapnu Chrome a podívám se, co mám jako rozdělanýho doma, jo, tady vidím prostě, tady mám otevřenou záložku, já nevím, s něčím, tak na to kliknu a otevře se mi ta stejná stránka, kterou mám na počítači, tak se mi otevře na telefonu, jo. To je skvělý. No jasný, určitě, je to super, ale tak je to logický, že jo, je to zase daný tou dobou, je to daný tím, že dneska opravdu máme chytrý mobily, máme tablety, máme spousty počítačů, díky tomu, že je to levný, takže je jasný, že ty potřebuješ přecházet z zařízení na zařízení a není to vidět jenom na těch prohlížečích, že jo, to samý třeba, tak zase musím říct Windowsy, že jo, co jiného bych já si říkal. Každopádně já třeba tu synchronizaci rád používám ve Firefoxu takhle a právě proto, jak jsem říkal, že mě teďka chybí vlastně u Opery to, že tu synchronizaci dát nemá, jo? Že tam teda to považuji za nedostatek. Ale byla tam, ne? Byla tam, ano, v té předchozí verzi, v té Opeře 12, tam ještě ta synchronizace byla. Tak oni tu funkci Opera Link, která tam jako byla takhle užitečná a známá, tak teďka tam vůbec není v tom novým? No tak po restartu toho vývoje samozřejmě, že většina funkcí z Gebla a oni je postupně přidávají. A současná podoba Opery Link je taková, že ti to otevře odkaz v prohlížeči, teda webovou stránku v prohlížeči a tam máš jakoby pod sebou seřazený ty weby, který máš jakoby uložený v té Opeře a to je všechno. Ale nesynchronizujete hesla prostě ani nic takového. Jo? Ale plánuje se ta funkce do budoucna. Tyjo, sebevražda. No docela jo, na dnešní poměry určitě. No jinak, ale k té synchronizaci, tak dneska už to umí i Internet Explorer, že jo? Říkáš Firefox. Myslím si, že i ten Maxton tam má nějakou takovou funkci. Má. Takže vlastně Opera, která byla vždycky tím inovátorem, tak teď zase to musí dohánět všechno. No jako je fajn, že říkáš, že Opera byla inovátorem, protože musíme ji nechat, že Opera přišla na trh s opravdu dost velkým počtem inovací. Třeba SpeedDial, který se chytil s pár let tím zpožděním, jo, dneska to má každý prohlížeč. To jako musíme Operu ocenit aspoň za tohleto, no, ale bohužel jako uživatelskou základnu nikdy neměli tam jako první a... i ovládání gesty myší náhodou? Ty, tak to bych chtěl hál, to nevím. Což jako je zrovna funkce, kterou jsem jako nikdo nepotřeboval používat a nechápu lidi, kteří to jako praktikují. Já to používám třeba, no. To jako fakt? No, jasně, gesta jsou super. Jako proč? No prostě to zrychluje práci, co ti na to mám říct? Co zrychluje, že musíš kliknout a točit tam myší jak blbec? Ne, já nevím, jako, tak blbě se to popisuje, když ty to nepoužíváš, ale... Jako já jsem to jako použil, hrál jsem si s tím, ale jako vždycky mi to přišlo hrozně komplikovaný, abych ne, jako aktualizoval jako, stránku a dělal tam nějaký takový to... Ne, ty gesta, já je používám hodně omezeně, opravdu jenom několik. Mám třeba gesto na otevření nového panelu. A to je sice, že vlastně vždycky to gesto začne tím, že zmáčkneš pravý tlačítko myši na té stránce někde a posuneš tu myš někam. Jo? A tady já posunu myš nahoru a pustím to a mám nový panel před sebou. A je to fakt mnohem rychlejší, než kdybych tu myš musel někde zacílit na nějaký titěrný tlačítko nahoře obrazovky. Jo? Tak já jsem stará škola, která je zvyklá používat klávesnici a ještě takový ty doby jako z DOSu a podobně, takže já radši jako zmáčknu klávesovou zkratku na klávesnici a to je ještě rychlejší, než tam někde něco mačkat a kroutit tam nějaký ty kudylinky. To je, jako je to zvláštní, protože já třeba jako taky používám klávesnici hodně, jo, i v tom prohlížeči, ale přijde mi, že to používám tak jako vyváženě, že prostě když zrovna mám myš v ruce, tak dělám gesta, když ne, tak třeba používám tu klávesnici, ale jako zajímalo by mě, kolik lidí využívá třeba ty gesta, jako myslím si, že je to funkce, která není cílená na masový publikum a ty hardcore uživatelé, jestli teda používají klávesnici, tak nevím, pro koho ty gesta pak teda jsou, no. No, tak já myslím, že bychom to dneska mohli ukončit, ne? No, konečně se vejdeme třeba s vysílacím časem do té půl hodiny, jak jsme vždycky slibovali. Takže my se s vámi loučíme a uslyšíme se zase za týden. Čau. Čau.